NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. De speciale uitzending van RTL Boulevard over de Holleder-tape werd gisteren door ruim 1 miljoen kijkers bekeken. Onze mediaforumleden Jan Slachter en Gijs Groenteman hebben ook geboeid gekeken. Net als onze spraakmaker, president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser. Of we er ook wat wijzer van zijn geworden en of alles via de media moet, dat bespreken we straks na het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Dutchbat-militairen doen aangifte tegen het ministerie van Defensie omdat ze in de jaren 90 onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Dat zou zijn gebeurd toen ze tijdens de oorlog in Bosnië waren gelegerd in het hoofdkwartier in Potocari. Ze klagen het ministerie aan voor mishandeling en poging tot zware mishandeling, meldt het programma 1 Vandaag. Het hoofdkwartier van Dutchbat was gevestigd in een oude accufabriek in het dorp. Volgens de militairen lagen er chemicaliën, asbest en een vat met de waarschuwing nucleair erop. Het ministerie zegt dat er geen onverantwoord risico was voor de gezondheid van het personeel. Wel geeft Defensie toe dat het personeel destijds onvoldoende is geïnformeerd. Eten, drinken, gas en elektriciteit zijn in januari duurder geworden. Vooral door de belastingverhogingen stegen de prijzen van goederen en diensten gemiddeld met 2,2% vergeleken met een jaar eerder. Dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim 5 jaar, meldt het CBS. In januari gingen allerlei belastingverhogingen in. Het lage btw-tarief ging van 6% naar 9%. Economieredacteur Nick Wouters. Daardoor zijn allerlei producten duurder geworden. Nou, denk maar aan eten, drinken, maar ook kapper, de taxi, noem het maar op. En ook op gas en elektra is het belastingtarief omhoog gegaan. Dus daar ben je ook duurder uit. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat die inflatie verder is opgedreven. Voedingsmiddelen stegen in januari gemiddeld 3,3% in prijs. Een maand eerder was dat nog 1,2%. Ajax-supporters hebben vannacht de voetballers van Real Madrid wakker gehouden door zwaar vuurwerk af te steken bij het Okura-hotel waar de spelers logeren. Rond 2:30 zijn zeker 20 vuurwerkbommen en vuurpijlen tot ontploffing gebracht. Real Madrid speelt vanavond tegen Ajax in de kwartfinale van de Champions League. Bijna 1 op de 3 mantelzorgers heeft moeite om de zorg te combineren met een baan. Ze rennen zichzelf voorbij en zijn minder tevreden over hun leven. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau scheelt het als mensen flexibeler kunnen werken. België ligt deels plat door een nationale staking. Zo zijn tot 10:00 vanavond alle luchthavens gesloten. Er rijden er veel minder treinen en bussen. Ook bij de Belgische post wordt gestaakt. De vakbonden zijn ontevreden omdat de regering de lonen met 0,8% wil laten stijgen. Dat vinden ze veel te weinig. Leerlingen van groep 8 moeten hun advies voor de middelbare school pas weer krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Dat vinden de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Sinds 2014 is de volgorde andersom. Nog voor de eindtoets krijgt een leerling advies van de leraar. Als uit de uitslag van de eindtoets toch blijkt dat een kind een hogere opleiding aan kan, kan het advies worden aangepast. Maar volgens D66-Kamerlid Van Meenen worden in de praktijk vaak alleen de schooladviezen van leerlingen met mondige, hoger opgeleide ouders naar boven aangepast. Ook de andere coalitiepartijen zijn voor het idee. Vandaag wordt bij een crematorium in Geleen de eerste elektrische oven afgeleverd. Cremeren gaat nu nog met gas, maar met de elektrische oven kan dat straks op een duurzamere manier, zegt de fabrikant van de ovens. In de jaren 70 was het alleen nog olie en gas hier in Nederland wat de klok sloeg. Dat was goedkoop. Wat zien we vandaag de dag? Die prijzen van olie en gas worden steeds maar duurder. Elektrisch kunnen we duurzaam opwekken, dus dat wordt wel de kracht van de toekomst. Steeds meer uitvaartorganisaties willen van de gasovens af en gaan crematies klimaatneutraal uitvoeren. Het weer, veel bewolking, maar in Limburg is het vrij helder. Vanmiddag vanuit het zuiden meer zon. Het wordt 8 tot 10 graden. De komende dagen meer zon en een paar graden warmer. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Een probleem op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. De weg is helemaal dicht bij Delft. Er staat daar een vrachtwagen in brand. Er staat file vanaf Rijswijk met zo'n 20 minuten vertraging. Maar ja, dat loopt op omdat de weg dicht is. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan het beste omrijden via de A13. Op de A4 de andere kant op staat ook file door die brand vanuit Rotterdam. Voor Delft nu 3 kilometer en daar 10 minuten op onthoud. Op de A10, de ring van Amsterdam, voorknopend de Nieuwe Meer, 4 kilometer. Dat is richting Den Haag, daar staat een kapotte auto stil. En de N62, de weg Borselen-Gent, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat is voor het bergen van een vrachtwagen. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding, de meest virtuose piano-etudes. Op 22 cd's. Voor maar 29,95 en gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Je zit in je auto. Het is woensdag 13 februari. Het lijkt een gewone doordeweekse woensdag. Ineens zie je een drumstel voor je op de weg staan. Je remt af. Nee, wacht. Het is vandaag helemaal geen gewone woensdag. Het is een hele speciale dag. World Radio Day. Dit jaar bestaat radio 100 jaar. Je doet het raam open. Je rijdt nu voorbij een fanfare van honderden mensen. Je bent ineens in een optocht terechtgekomen. Je ontwijkt een vuurpijl. Dan hoor je een koor. Forever, forever, forever radio. Je bent zojuist van een automobilist op een gewone woensdag 13 februari veranderd in een automobilist op een hele speciale dag. World Radio Day. Dat is wat radio met je kan doen. Ontdek de kracht van radio op radioraakt.nl. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Dreft Finish of Sun vaatwastabletten, 1 plus 1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. En daarvoor zetten wij de mediabril op. En we is in dit geval spraakmaker van vanochtend, president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser, Jan Slachter, directeur van Omroep Max, en Gijs Groenteman, journalist en columnist voor het Parool. Gijs, goedemorgen en welkom. Jij hebt als mediamoment de nieuwe baan van Ellie Lust. Ja, zeker. Ja, ben je opgelicht? Hier zo opgelicht. Nee, ze gaat wel opgelicht werken. Ik hoop niet dat zei je, ja. Nee, toen Ellie Lust haar vertrek bij de politie aankondigde... toen mocht ik haar interviewen. Toen gaf ze één groot interview. En dat gaf ze aan mij. Dat was ik toen vond ik heel fijn voor Parool. En hoe je het ook wint of keert of wat er ook aan de hand is, Ellie heeft mijn sympathie. Ik vind het gewoon een ongelooflijk aardig mens. En ik vind het ook ik had toen echt, toen ze dat allemaal zat te vertellen, heel erg met haar te doen over dat ze bij die politie vertrok. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk als haar televisiecarrière een beetje vaart krijgt en dat ze nu dit gaat doen. Ja. Want ze had natuurlijk Ellie op patrouille sowieso. Ellie op patrouille had ze natuurlijk al. Maar goed, er moet een vervolg komen natuurlijk. Ja. Dus het gewoon om puur persoonlijke redenen ben ik gewoon blij voor Ellie Lust dat ze dit gaat doen. Nou, ik denk dat jij niet de enige bent. Volgens mij is zij omarmd met haar. Ja, maar er was ook veel kritiek op haar, hè, toen. Maar niet vooral van binnenuit, vanuit de politie? Ja, maar ik kan bijvoorbeeld ook een heel venijnig stuk van Ton, of venijnig, een kritisch stuk van Ton en van Dijk herinneren toen HP de Tijd of op internet heb ik gelezen. Of dat hij vond, je moet dat niet ambiëren. En natuurlijk is dat zo gegaan. Nou, die de schuld ook deel bij haar legde. Dus er was ook heus wel kritiek op haar. Ja. Nou goed. En er was nog even sprake van toch dat ze terug zou gaan naar de politie? Ja, laatst ook weer, maar dan op mijn voordeel. Ja, ik weet niet of dat zou kunnen. Ik zou zeggen, jongens, zet er een lekkere mediator tussen en laten we weer lekker terugkomen bij die politie. Ja. Want ze hoort er ook gewoon. Nou ja, we hadden haar met kerst aan de kerstbrunchtafel zitten. En toen gaf ze ook wel aan, was hartstikke leuk, dat ze ook met Akerboom, met de korpschef, van een paar gesprekken had gehad. En dat ze nog steeds zegt, dat is een toffe vent. Wie weet. Wie weet komen ze eruit. Ja. Maar je gunt het haar van harte. Ik gun het haar zeer. Jan, jij was gisteren bij de coalitie tegen eenzaamheid. Ja. En wilde dat tot jouw mediamoment bombarderen. Ja, dat was wel mooi om te zien. Een nationale coalitie tegen eenzaamheid. Onder leiding van minister Hugo de Jong. En er waren allerlei partijen van de KNVB, de ANWB, de bonden. Een heel divers gezelschap. Die eigenlijk met elkaar daar hebben gezegd, ook een verklaring hebben ondertekend, een intentieverklaring. Wij gaan daar wat tegen doen. KRO-NCRV was er, de EO, Max was er. Wij gaan in de Week van Eenzaamheid een themaavond organiseren. Maar je ziet gewoon dat deze minister, dat vind ik wel knap, dat hij ziet het probleem eenzaamheid. Dat zag hij ook toen hij wethouder was in Rotterdam. Ja. Hè, waar hij geconfronteerd werd met iemand die 10 jaar lang dood lag in een appartement. En dat hij niet met wederom een beleidsstuk is gekomen. Nou, wat er dan weer in een laar verdwijnt. Maar dat hij mensen heeft gemobiliseerd vanuit de samenleving. En gezegd heeft, jullie heb ik nodig om dit probleem aan te pakken. Maar hoe gaat dan een ANWB die eenzaamheid te lijf bevoelt. Dat is een mooi, dat vond ik echt een prachtig voorbeeld. Die hebben het... Carpoolen. Nee, het automaatje. Automaatje. Dus in een wijk of in een stad, daar kun jij opgeven. Je zegt, nou, ik wil mijn auto wel beschikbaar stellen om iemand ergens naartoe te brengen. Ja, ja. Want ik heb ook wel behoefte aan gezelschap. Dus je gaat dus samen in die auto zitten. En dan word je ergens naartoe gebracht. Daar betaal je een hele kleine vergoeding voor. Nou, dan mag je hopen dat ze samen in de file komen te staan. Want dan hebben ze nog een leuk gesprek met elkaar. en nou, weet je, dat soort kleine initiatieven. Ja. Kijk, wij denken vaak dat, zeker als het om eenzaamheid gaat, dat je dan een nationale campagne moet uitrollen en dat het allemaal gaat lukken. Nee, het moet juist in die wijken gebeuren. Wij zijn bezig met het Max Café, wat we willen gaan openen in een stad, om te kijken van hoe gaat dat werken, om mensen daar naartoe te brengen. En deze minister begrijpt heel goed, Hugo de Jong, dat je dat samen moet doen. En dat je daar allerlei partijen voor nodig hebt, van de spoorwegen. Het is een heel divers gezelschap. En ik geloof de heilig in dat wij dit jaar echt een vuist gaan maken tegen eenzaamheid. Arno Visser, ik zag de duim omhoog gaan. Ja, ik herken het. Hugo de Jong is wethouder geweest. Ik ben zelf ook wethouder geweest. En ik ben het eens. Je moet het inderdaad op de plek zelf aanpakken. Ja. Met partijen die er zijn. Ik was wethouder in Almere. En dan zie je dat de eenzaamheid voorkomt bij mensen die naast elkaar wonen. Ja. Die al jarenlang in een flatgebouw wonen. Maar je moet wel naar een Max Café, mensen die naast elkaar wonen, nou, en dan al niet eens met elkaar letterlijk in contact zijn. De deur uitkrijgen, meekrijgen. En dat doe je alleen maar in de directe omgeving. Maar hoe krijg je dan naar het Max Café? Nou, dat moet juist, omdat er geen drempel is. Hè. Je komt er binnen, je kunt er ook koffie drinken, je kunt er de krant lezen, je kunt er een lunch gebruiken. We gaan zelfs dan ook misschien wel dat je avond kunt eten. Ja, maar jij, Gijs, bedoelt, hoe krijg je zijn huis hoe uit? Krijg je iemand die al zo fundamenteel eenzaam is en niet eens contact heeft met zijn of haar buurman? Maar hoe gaat hij dan naar dat Max Café? Doordat het in een winkelstraat is. Dus het is in een drukke omgeving. Je moet dat ook niet in een wijkgebouwtje doen van een kerk. Nee. Die er niet meer uitzien, bij wijze van spreken. Maar juist in een drukke winkelstraat. En daar mensen ook wel naartoe lokken. Ik bedoel, je moet er ook. Maar kijk, eenzaamheid bestrijd je niet als je achter je voordeur blijft zitten en naar buiten blijft kijken in de hoop dat er iemand bij je langskomt. Je moet ook zelf die stap zetten. Nee, maar en dat is volgens mij waar het probleem dan zit. Zit het probleem in die mensen zelf, hoe treurig dat ook is? Of zit het in de faciliteit die er buiten voor die mensen zijn? Je moet ze gereedschap geven om naar buiten te komen. Je moet ze juist helpen om in contact te komen met mensen. Ja, als iemand dat kan, ben jij het. Dat denk ik. Jullie hebben ook de Max Mobiel, toch? Ja. Wat doe je daar dan mee? Nou, ook precies hetzelfde. Maar zelfs als het automaatje eigenlijk. Automaatje, ja. Wij hebben ook, bij Max Bank Mogelijk hebben we ook graag met ouderen ergens naartoe. Dus daar maken we wel televisie van. Iemand wilde toch dolgraag een keer de Maastunnel in rijden. Dat had ze als kind hele leuke herinnering aan. Dat is ook hartstikke leuk natuurlijk. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Ja. Laten we wel zijn. Ja, niet, ja, ik zag jij al net met je Ajax-sjaaltje binnenkomen. Dus dat is echt onbegonnen werk. Ja, weet niet. Jongens, we gaan door. Iets wat eigenlijk niemand gemist heeft als hij de televisie aan had gisteravond. Gisteren werd de Holleder tape door RTL uitgezonden. Laten we even kort luisteren naar waar het onder meer over ging. Het gaat al de hele dag over de Holleder tape van Peter R. de Vries. In een speciale uitzending van RTL Boulevard ging het vanavond maar over één ding. We hebben het over de Holleder tape. De biecht van Willem Holleder. Al veel over gelezen, ook af en toe is iets over gehoord. We praten na over deze uitzending, intrigerende uitzending. Nou, de tape waarin Peter R. de Vries een gesprek had met Willem Holleder. Het zou een kijkje in de onderwereld moeten geven. En beschuldigde daarnaast advocaat Benedietke Fick met het bedreigen van Holleder. U hoort het al, alle talkshows praten er uitgebreid over door. Hoe complex ook, kennelijk blijft het toch zeer interessante materie. Die complexiteit, daar herkennen jullie je geloof ik in, hè? Gijs en Jan. Ik kan geen tamer aan vastknopen, maar dan ook geen enkel tamer aan vastknopen. En toch zit je geboeid te kijken, of niet? Nou ja, dat is natuurlijk het rare met dit soort affaires. Kijk, eigenlijk je hebt zo'n hele gigantische zaak, maar die bestaat eigenlijk uit tienduizenden kleine menselijke conflicten en confrontaties. Nou, die zijn stuk voor stuk interessant, maar hoe de grote lijn is... Ja, ik heb werkelijk geen idee. Ja. Het goede vind ik dat ze in al die uitzendingen proberen. Ze altijd doen van, oké, we gaan het nu één keertje rustig uit. We beginnen gewoon even rustig bij het begin. Hoorde ik boven van Erfendorf. Nee, we gaan nu even naar het begin. 11 april 2007. Nou, en binnen de kortste keren zit je naar 20 fotootjes van mensen met balkjes door hun ogen te kijken. Met lijnen ertussen en wapentjes en dingen. En daar heb ik al geen idee meer waar het over gaat. Maar het wonderlijke is, hier hebben ook weer 1 miljoen mensen naar gekeken. Dus we kijken er wel graag naar. Nee, het is ook heel entertaining. Maar ik lees ook wel eens van die corporate biographies, of weet ik veel, ABN AMRO of Ahold of zo. Nou, dan kan ik eigenlijk ook binnen de kortste keer niet meer snappen wie nou ook weer de raad van bestuur, wat hij ook weer deed, hoe dat ze. En toch zit er iets in dat je in zo'n verhaal wordt gezogen. Ja. Is het dan de duistere kant van zaken? Of waar zit het in? Het is de duistere kant van de menselijke ziel. Ja. En hoe iedereen op elkaar reageert. En wat ik zeg, al die kleine... Dus dan heb je dan nu weer Holleder tegen Benedict Fick. En dan zit je daar wel en denk je, oh, hoe zit dat nou met die mensen? Dan zie je dat kleine... vind ik geweldige vrouwtje lopen. En denk je, hoe heeft ze hem dan bedreigd? Is hij niet gewoon een meestermanipulator? Dus zou ik zeggen, op microniveau vind ik het dan weer heel interessant. Maar wie nou die nou Surel ook weer precies was, dat ben ik eigenlijk alweer vergeten. Nou, Marjan Huske weet dat zeker wel. Is misdaadjournaliste, maker van de Willem-podcast over het dossier Willem Holleder. Die heeft het echt vanaf het eerste minuut ongeveer gevolgd. Marjan, fijn dat je even met ons mee kan praten om die reden ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt met een andere blik dan, kan ik me voorstellen, naar de tape gekeken. Heb je ook veel nieuws gehoord daarin? Nou, ik heb geen nieuws gehoord, want de tape is natuurlijk onderdeel van het proces tegen Holleder. Mm-hmm. En ja, dit is een deelaspect. En dat deelaspect gaat erover dat er een criminele organisatie was in Nederland die moorden liet plegen. En voor die moorden staat Holleder nu terecht. Ja. Maar we krijgen nu het aspect van de advocaten erbij. Zullen we even luisteren wat er is gezegd over een van de advocaten door Holleder? Zij zei dat ik moest gaan verklaren dat ik Willem Engelen had afgepest... en dat ik de naam van Dino Surel heb misbruikt. Letterlijk is gezegd dat het is geen optie, het moet gewoon gebeuren. Dat is een bedreiging. Het is geen optie, je moet het doen. Ja, het is echt een monster, dat vrouwtje. Het is echt een beest. Dat kan wel heel netjes doen. Zo netjes is er niet. Ja, het zijn uitspraken ja, hier in de studio. Ik vind het is echt een monster, dat vrouwtje. Dat vind ik gewoon een heel grappige uitspraak. Maar Marjan, hoe kijk jij daar dan naar en hoe beluister jij dit? Nou, kijk, er wordt gezegd, Willem is een manipulator. En heel veel dingen werden niet geloofd van Willem. En nu wordt het ineens allemaal wel geloofd van Willem. En wij hebben de betrokken personen, ze weten de advocaat Stijn Franke... die een rol speelt, de advocaat Fiek... hebben wij niet gehoord over wat zich nu echt heeft afgespeeld in het kantoor. Nee. En over het algemeen weet ik dat advocaten niet zelf gaan vragen van... dat iemand moet getuigen of dat iemand een mijnedige verklaring moet afleggen. Ja. Daar schuiven ze, in geval dat het zo is, als hun cliënt dat wil... zeggen ze meestal tegen hun cliënt, nou, als jij dat wil... ik vind dat niet handig, maar laat een van je vrienden dat eens polsen... of iemand bereid is om voor je te getuigen. Ja. Maar speelt, want je zegt, we hebben Fiek niet gehoord en Franke... maar die mogen ook nu even niks zeggen... omdat er onderzocht wordt door de Orde van Advocaten. Ja, maar dat is allemaal wel gekomen doordat dit allemaal in de media terecht is gekomen. Ja. Het is gewoon, kijk, het Holleder-proces is een mediaproces geworden. En ja, deze tape die was al toegevoegd aan de processtukken. Mm-hmm. Dus het enige waarvoor het werd uitgezonden was, zoals de Vries zei, van ja, om de kijker een blik in de onderwereld te geven. Ja. Maar ja, het was eigenlijk een blik in de ruzie tussen twee advocaten, waarvan je dus de betrokken partijen niet hoorde. En het enige, we hebben wel de andere advocaten gehoord. We hebben kantoorgenoot Meijering. Is dat bij Jinek? Ja, dat is kantoorgenoot van Fiek. En die zei van, ja, er is inmiddels toch een iets andere lezing ook over het geheel. En ja, Fiek een monster noemen, dat kan ik mij niet voorstellen. Maar die iets andere lezing, daar kon hij ook weer niet op ingaan nog. Hè? Dat mocht hij ook niet prijsgeven en al zeggen. Nee. Dat was een verklaring die hij afgelegd zou hebben. Ja. Ja. Is dit nou, want jij zegt van het is echt eigenlijk een trial by media geworden. Deze rechtszaak wordt, of deze zaak wordt via de media gespeeld. Hij speelt ook wel degelijk nog in de rechtbank. Zijn dat soort dingen schadelijk? Of geeft het een bepaalde kleur of invulling die bedenkelijk is? Nou ja, het geeft het grote publiek. In ieder geval wordt geprobeerd om duidelijk te maken dat de aanklagende partijen dat die gelijk hebben. Dus dat is de trial by media. Ja. De rechter kijkt gewoon naar wat hij voor zijn neus heeft in het strafdossier. En je mag hopen dat hij, het is een mens, hij kijkt waarschijnlijk ook tv, dat hij zich niet echt laat beïnvloeden. Nee. Maar deze rechters hebben gezegd dat ze zich daar niets van zullen aantrekken. Want die zien ook wel dat voor elk belangrijk moment in het proces proces er een media-offensief is vanuit de zussen van Holleder, vanuit Peter de Vries, vanuit de Telegraaf met een grote aanval om toch Holleder weg te zetten. Ja. En het zijn de mensen die het doen, zijn inderdaad begrijpelijk. Ze zijn ook slachtoffer van Holleder en ze zijn bedreigd door Holleder. Hey, en Marjan, dus mag ik jou één dingetje vragen? Want nu hebben Benedikt Fiek en RTL Boulevard en John van der Heuvel hebben al heel lang een hele moeizame relatie met elkaar. Met veel ruzies over en weer. Denk je nou dat het van RTL Boulevard... bedoel, staan die daar nou helemaal zuiver in deze kwestie tegen haar? Ja, wat is journalistiek zuiver? Ik bedoel, het viel mij op dat met name de Telegraaf ook, waar John van der Heuvel voor werkt, die heeft inderdaad al een jarenlange ruzie met het kantoor Fiek en Meijering. En ja, dan zie je hoe fel daar ingegaan wordt en dat de andere partijen of andere journalisten toch even afwachten hoe het proces verloopt. Ja. Op zichzelf is het een goed journalistiek onderwerp, hoor. Hoe kan je als advocaat schone handen houden. Cliënten kunnen heel dwingend zijn. Maar ja, maar ik vond dat ze wel heel lang, heel eenzijdig haar aan het verdacht maken waren in Boulevard. Ja, ik bedoel, continu die beelden daardoorheen vind ik inderdaad niet zo. En volgens Meijering dus ook bepaalde stukken uit die tape weggelaten in die uitzending. Dat wel. Ja, het viel mij ook op. Ik heb de transcriptie gelezen. Nee. En daar stond ook iets in over een brief van een tv-maatschappij. Dat de Vries en... Het was voor mij volledig ontduisterd. Net alsof er ook al een eerder contact was tussen de Vries en Stijn Franke bijvoorbeeld. Ja, dat zat dan weer niet in die uitzending. Maar? Dat zit dan niet in de uitzending. Maar dat zit er ook niet in, omdat het misschien er niets mee te maken heeft. Nee. Hoor. Dat het gewoon een zijgesprek is. Nee, maar Meijering zei ook dat Holleder op een bepaald moment had gezegd van je mag het ook naar buiten brengen als dat vrouwtje te ver begint te gaan. En dat hadden ze dan niet ingezet. Zij deden dat alsof het alleen maar ging over dat het naar buiten moest komen als hij door een natuurlijke of onnatuurlijke dood aan zijn einde was. Jij gekomen. Vond het heel gekleurd in die zin, Gijs. Nou, dat idee dat gevoel kreeg ik erbij. Omdat ik Benedikt Fiek ook weer niet zo lang geleden uitgebreid heb geïnterviewd, weet ik dat zij een moeizame relatie heeft, ook met Boulevard. Ja. Nou ja, dat is ook breed uitgemeten in de media. Zeker. Dus dat is denk ik niet heel onbekend. Nee, maar ik zat toevallig mijn eigen interview weer te herlezen. Maar is het, want maar het dat klopt hoor. Ja, Marjan, het klopt ook wat Gijs zegt. Want er staat inderdaad van, nou, als ze dit gaan doen, dan ga ik ook hen framen. Dus het is niet helemaal zo van alleen maar na mijn dood. Jan Slachter, zou je zo'n tape überhaupt in de media moeten uitzenden? Of zeg je, dat moet eigenlijk gewoon in de rechtszaal blijven? Kijk, ik snap best wanneer je de beschikking hebt over die tape, dat je die dan ook wil uitzenden. En het blijkt ook wel dat er graag 1 miljoen kijkers naar hebben gekeken. Mm-hmm. Kijk, het moeizame in deze hele kwestie is ook natuurlijk de rol van Peter R., hè, die één getuige is, twee ook slachtoffer, is bedreigd door Holleder, is journalist. Weet je, als je dat allemaal bij elkaar wil brengen, wordt het al heel moeilijk om daar... Ik vond wel op het eind, zei Peter toch wel heel duidelijk, ja, we weten niet of we Holleder moeten geloven, hè, of het is allemaal toch wel heel... hij is niet in zijn eerste leugen gestorven. Ik ben heel benieuwd naar die verklaring. Hij zei dan wel weer de hele tijd van... maar ja, Stijn Franke zegt het ook. En die moet het toch wel heel serieus nemen. Terwijl later ook weer werd gezegd terecht... van als advocaat mag je je cliënt ook gewoon niet afvallen. Nee, dat klopt. Maar die Stijn Franke schijnt dus ook iets tegen de deken verteld te hebben. En dat venijn zat hem in de staart bij Jinek, bij Meijering. Die zegt, dat komt nog naar buiten. Precies. En daar zat ons kantoor. En ik snap ook wel dat hij het gif kwam uit zijn ogen. Ja, daarom vind ik dit soort dingen dus heel entertainend. Dat je dan die Nico Meijering ziet zitten, die werkelijk zo zitten kolken van woede. Ja, hij kon Saskia Belleman ook helemaal niet aankijken in het begin. Nee, maar goed, het feit dat je kantoor zo in discrediet wordt gebracht... Zeker. Snap ik heel goed dat je zo reageert. Ja. Zullen we even een fragment luisteren van Nico Meijering? Wat je ziet gebeuren is dat buurman en buurman... die zeg maar gezamenlijk erop uit zijn om deze zaak zeg maar in één keer op te lossen. Hè. Dat is wat je heel erg ziet. Er werd ongelooflijk gebashed door de Vries ook. Zo van, Stijn Frank heeft dit gezegd, Stijn Frank heeft dat gezegd. Maar ik kan je wel één ding verklappen. Wij weten inmiddels van de deken wat er nu gezegd is door Stijn Frank... van wat er gebeurd zou zijn. Nou, daar mogen we dus niet op ingaan. Dat is wat wij net bespraken. Maar de terminologie buurman en buurman die is ook veelzeggend over... Johan van der Slootje. De strekking, precies. Hij had ze allemaal goed klaar liggen. Hij probeerde heel kalm en geserreerd te blijven. En ondertussen... Ja, had hij het gewoon niet meer van kwaad. Meer dan duidelijk. Hij was woest. Want RTL geeft duidelijk aan, van we hebben ook gevraagd van waarom ga je die tapes uitzenden. Van, ja, het proces zit in de laatste fase, dus interessant ook voor de kijker. En de zaken in de tape worden geduid door een Peter R. de Vries en een John van de Heuvel. En door beide wordt er kritisch naar de uitspraken gekeken. Vond jij het kritisch genoeg, Marjan Huske? Ja, ze zijn beide, wat ik al zei in het begin, ze zijn beide natuurlijk journalist, maar ze zijn ook slachtoffer van Holleder. Ja, betrokkenen, dus zij kijken, in die zin. Kijken, ze zijn betrokkenen. Ja. En kijk, in het verleden heb ik ooit, ook in een lang ver verleden, ook een tapes ooit gepubliceerd. Maar dat had een journalistiek doel. Die tapes werden niet toegevoegd aan een procesdossier, waardoor de verdachte geen eerlijke kans kreeg. Ja. En dit was, het zat al in het dossier. Ik bedoel, ik weet niet of je ook nog een proces naast het proces moet voeren. Nee, dan is het wel om de media impact te doen. Ja, dan moet je een uitzending maken over de rol van de advocatuur. Ja. Laten we nog luisteren naar Peter R. de Vries, want zijn naam viel veel. Waarom hij het wel degelijk belangrijk vond om die tapes te laten horen. Het belang is dat we een inkijkje krijgen in de keuken van de onderwereld, de top van de onderwereld, in het doen en het denken daarvan, en dan met name de persoon van Willem Holleder. Bovendien blijkt uit de tape dat hij tijdens het proces een aantal keren onwaarheden heeft gesproken. Ja, Jan Slachter, hoe de lijntjes ook lopen, deze verantwoording. Ja, nou ja, goed, dat is duidelijk. En ik vind het ook wel, het heeft mij wel iets meer inzicht gegeven hoe dat het werkt, wat ik wel heel frappant vond. Ja, dat was had je toch al. Nee, maar het frappante vond ik wel dat Holleder op een gegeven moment vertelt dat ze toch bij Moscovici op het kantoor zijn geweest. Met Enstra, met de Oude, met Soerel. En twee Joegoslaven. Wel, en dat hij dat vreemd als, nee, het was heel goed gesprek. En we hebben ook nog gelachen. Alsof er geen afpersing of bedreiging is geweest. Het feit dat er twee Joegoslaven op een stoel zaten en meeluisterden, dat heeft Enstra toch wel als een behoorlijke bedreiging ervaren. En dat doet hij af als van, ja, zo werkt dat nu eenmaal bij ons. Weet je wel, zo gaan we met elkaar om. En dat vond ik wel weer heel frappant. Ja, Holleder vindt alles wat hij zelf doet niet bedreigend. Nee, niks is bedreigend. Zo werkt dat. Normaal. En we hebben ook nog gelachen. Ja. Dat vond ik wel daar heeft hij zichzelf natuurlijk ook in tegensproken. Maar eigenlijk, als ik jullie allebei hoor, er zit een groot aspect aan entertainment in. Ja, absoluut. Het gaat om liquidaties, om criminaliteit, om de onderwereld. Ja, en het is ook niet verzonnen. Het gaat over een reële rechtszaak. Zoals Nico Meijering hem consequent noemt, kan nog zo vaak zeggen dat het allemaal heel veel nieuwswaardig belang heeft en gedegen journalistiek. En het zal ook heus wel gedegen journalistiek ergens zijn, maar het is natuurlijk op de allereerste plaats entertainment. En kennelijk willen we dat toch, want er wordt massaal naar gekeken. Ja, daarom is entertainment Ik vind het toch ook wel journalistiek. Ja. Ik bedoel, dit is toch wel iets wat we. Het is waar journalistiek en entertainment elkaar raken. Ja. Marjan, nog laatste ding hierover? Ik hoor jou ja. Ja, entertainment. Maar entertainment. Let wel, er zijn ook slachtoffers. 5 moorden, 5 families met nabestaanden. En ja, telkens steekt het toch wel dat het als een soort entertainment en een soort, ja, alsof het een serie is, alsof het niet echt is. Precies, dat gevoel krijg je erdoor. Ja. En ja, laten we wel wezen, Holleder, het was als bewijs is het dat hij behoort tot die criminele organisatie, tot die top van die organisatie. Maar wat hoor je op de tape? Dat hij ze kent. Nee. Niet dat hij opdrachten van ze uitvoert. Nee. En het gaat op de tape niet over de liquidaties waar het proces over gaat. Hogere macht, hè? Dat werd ook nog gezegd. Hè? Dat bleek nog wel wat meer aan de hand te zijn. Ja. Voor de fijnproever, die we moeten jouw podcast vooral gaan beluisteren. De Willem-podcast over dat hele dossier. Dank in ieder geval dat je met ons mee wilde praten. Marjan Huske. Dank je. Jan Beuving is namelijk in alle stilte binnengekomen. Heb je nou de Bijbel bij je? Nee, ik heb geen Bijbel bij me, maar wel het Bargoens woordenboek. Ja, we gaan het zo over hebben. Goedemorgen trouwens, Guylaine en meneer Visser, meneer Slachter, meneer Groenteman. Visser, een Slachter en een Groenteman, dat is geen media, maar een middenstandsvorm. De taal was ook veroordeeld tot de Holleder tape. Dus ik ben een wiskundige, dus ik vind het fijn dat het ook over hogere machten ging, wat meneer Slachter zojuist zei. Maar nu even de taal. Dit woord viel mij eerst op. Kijk, ik heb gedacht aan een codicil, hè, Peter, maar ik kan onmogelijk een codicil bij een notaris neerleggen. En zelfs het codicil wilde neerleggen. Maar een codicil, een woord dat ik alleen kende van het donorcodicil. Het zou wel een geweldige reclamecampagne zijn geweest als in de jaren 90 alle kopstukken in deze zaak, toen ze nog leefden, het donorcodicil hadden gepromoot. Maak je hart voor een ander, voor je het weet is het voorbij. Maar wat is een codicil? Het is een handgeschreven verklaring over roerende zaken. Het woord komt uit het Latijn. Codicil is een tafeltje, een wastafeltje, een plankje om op te schrijven. En het is een verkleinvorm van codex, wat lijst en oorspronkelijk boomstam betekent, verwant met dat plankje. Cor van Hout was eigenlijk een wandelend codicil. En de vraag is dus of een opname ook een codicil kan zijn. Maar wat zegt Holleder op deze tape? We hebben vooral naar zijn taal geluisterd en die is bij vlagen prachtig. Wat te denken hiervan? Ja, als dat soort maffiapraktijken door advocaten wordt gepleegd, ja, dan ben je van godlos. Dan kan alles en kan iedereen gewoon onschuldig vastzitten en noem het op. Dan is het maar net wat de heren en de dames willen. Als je van God los bent, dan kan iedereen wel onschuldig vastzitten. Dat is pure poëzie. Sterker nog, ik denk dat de predikanten zijn die jaloers zouden zijn op deze exegese. Raak nooit van God los, want dan kom je vast te zitten. Bij de volgende verkiezing is Holleder lijstduwer van de ChristenUnie. Luister maar naar deze zin. Dat heeft er later van gemaakt en God mag weten waarom. God mag weten waarom, dat is bij seculieren en gelovigen een staande uitdrukking. Maar als je zoals Holleder praat over iemand die geliquideerd is, ja, dan is de zin God mag weten waarom een belijdenis. Ook in zijn typisch Amsterdamse taal zaten mooie uitdrukkingen. Hij kwam echt knijp te zitten, ja. Hij kwam echt knijp te zitten. Wij kennen natuurlijk de uitdrukking hij knijpt hem, betekent ongeveer hetzelfde. Maar hij kwam echt knijp te zitten, dat is nog veel mooier, omdat je niet degene bent die knijpt, maar die geknepen wordt. En dat zijn geen fijne kneepjes. Over zijn eigen gezondheid zei Willem trouwens: knip van je vinger en je wordt duizelig en het is over. Een knip van je vinger, dan knapt er iets in je hart en dan ben je naar de knoppen. Hij betoont zich hier literair onderlegd. De opname is uit 2011 en in 2010 schreef Maria Barnas, een van onze grote dichters, een stuk over Luce Ber in literair tijdschrift A-Water. En zij schreef toen: met een knip van de vingers is alles voorbij. Dat zei ze over Luce Ber's gedicht Poëzie is kinderspel, waarvan de laatste strofe is: u rest slechts één troost, ligt gij op sterven. Gij verveelt u dan ook niet. En plotseling kan dan pop en bal laat herinnerd u laten weten: dit was ik en dat was het heelal. Nou, terug naar zijn Amsterdamse taal. Dit was het mooiste woord dat hij gebruikte, dat hij overigens optekende uit de mond van Enstra. Ik heb hem echt niet bedreigd en ik heb het echt aan hem overgelaten om te doen. Maar ik wist toch wel dat hij het zou doen. Ja. Hij is een hongerlap, dus hij doet het toch wel. Maar ik denk dat hij zijn eigen geld ook krijgt. Hij is een holle lap. Is toch iemand het ooit gehoord? Nee. Prachtig dat is woord. Makkelijk scoren dit voor jou. Ja. Nou ja, is dit makkelijk scoren? Nou goed, doe het maar eens, Gijs. Prachtig woord, maar wat is het? Een hangmat, dat is ook een holle lap. Daar vlei je in neer. Maar dit is overduidelijk niet vlijend bedoeld. Hij doet het toch wel. Het is een holle lap. We kunnen het Willem Enstra niet meer vragen. Ik heb mijn woordenboek Bargoens erbij gepakt. Stond het niet in. Lap stond er wel in. Dat is een tong. Denk ook aan de uitdrukking erbij, lappen. Dus zou het iemand met een holle tong zijn? Een holle prater? Ik denk wel zoiets. Een leeg hoofd. Iemand die zonder nadenken iets doet. Het woordenboek kent wel het woord holle waai. Dat is een luchthartig persoon. En dat is natuurlijk op dezelfde manier samengesteld. Nou, terug naar de holle Eder. Die had nog een fraaie uitdrukking in petto. Ik weet natuurlijk nog wel andere dingen van mevrouw Giek in dat kantoor. Dat ga ik nu niet aan de kleep hangen. Dat is niet zo. Dat ga ik nu niet aan de klepel hangen. Hier worden een paar spreekwoorden afgeperst. Je kunt iets aan de grote klok hangen. Je kunt de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt. Nou kan je dat laatste natuurlijk niet zeggen van Holleder, want die weet donders goed hoe het met de klepel zit. En eigenlijk klopt het wel als hij zegt: als je iets aan de grote klok wil hangen, ja, dan is de klepel de handigste bevestigingsplek. Dus dat ga ik nu niet aan de klepel hangen. Het is eigenlijk heel efficiënt taalgebruik. Ook al efficiënt was deze uitdrukking. Als ik ga praten, Peter, dan kunnen we allemaal. Ja, begrijp je wat ik bedoel? Hij wil zeggen, ja, mooi hè. Hij wil zeggen: begrijp je wat ik bedoel? Maar er worden hier een paar letters en lettergrepen omgelegd. Begrijp je wat ik doe? Duidelijke fan van Maarten van Roosendaal, die in zijn lied gewoon al de uitdrukking: grijp je wat ik doe? Met maar vier lettergrepen gebruikt. Nou, tijd om het gesprek af te ronden. Peter, bedankt. Oké, dag Willem. Houdoe. Houdoe! Is die ras Amsterdammer ineens de bende van Os geworden? Of de 3 van Breda, of de 8 van Kaam, nou whatever. Van houdoe is het maar een kleine stap naar het etje vandaag voor de holle lappen van Ajax, die vanavond tegen Real Madrid opmoeten. Een hart onder de riem voor hem, @AFC Ajax. Het wordt vanzelf 11:15. Je sjouwtje mag weer om, Gijs. Gijs Groenteman, ja, hij kwam weer al trots binnen. Gelukkig geen verlenging. Met zijn Ajax-sjaaltje. Ik ga jullie bedanken. Dankjewel. Jan Slachter. Jan Beuving, dankjewel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Taal, die zetten we nog eventjes door, hoor. Straks in het tweede uur. Want dan gaan we het over de taalvoutjes hebben. De mooiste verhaspelingen en vergissingen die zijn verzameld door onder meer Vella Bogal. En zij is straks hier samen met Jan Stroop. En we gaan het hebben over de klimaatdoelen. Een kwart van de Nederlanders vindt de discussie rond klimaatverandering overdreven. Ze zijn van mening dat het probleem niet zo groot is als veel wetenschappers denken. Wordt dat debat bepaald door emoties of door feiten? Wordt het op de juiste manier gevoerd? We gaan het daar zo over hebben met onze spraakmaker van vanochtend, president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser. En natuurlijk de beroemde Vraag 20. Die krijgt u alvast voor de quiz straks. De Vraag 20 luidt: in Japan heeft een dief het voorzien op een wel heel bijzondere buit. Wat stal die dief uit iemands tuin? Silhouet begint er aardig in te komen. Wat ik gedaan heb, is overal wat terugsnoeien. Verder snoei ik alle takjes weg die eigenlijk dat beeld verstoppen. Nou, zeg het maar. Straks het antwoord. Eerst nu tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. NPO Radio 1. Zoveel tijd, zo gezegd. Jeroen Tjepkema. Leerlingen van groep 8 moeten hun advies voor de middelbare school pas weer krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Dat vinden de regeringspartijen. Als uit de uitslag van de eindtoets toch blijkt dat een kind een hogere opleiding aan kan, kan het advies van de leraar worden aangepast. Maar in de praktijk zouden alleen de schooladviezen van leerlingen met mondige, hoger opgeleide ouders naar boven worden aangepast. Dutchbat-militairen doen aangifte tegen het ministerie van Defensie omdat ze in de jaren 90 onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Het zou zijn gebeurd toen ze tijdens de oorlog in Bosnië waren gelegerd in het hoofdkwartier in Potocari. Ze klagen het ministerie aan voor mishandeling en poging tot zware mishandeling, meldt het programma 1 Vandaag. Eten, drinken, gas en elektriciteit zijn in januari duurder geworden. Vooral door de belastingverhogingen stegen de prijzen van goederen en diensten gemiddeld met 2,2% vergeleken met een jaar eerder. Dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim 5 jaar, meldt het CBS. En Ajax-supporters hebben vannacht de voetballers van Real Madrid wakker gehouden door zwaar vuurwerk af te steken bij het Okura Hotel. Rond 3:45 zijn zeker 20 vuurwerkbommen en vuurpijlen tot ontploffing gebracht. Real speelt vanavond tegen Ajax in de kwartfinale van de Champions League. Jeroen, dankjewel. Dan gaan we naar het verkeer. Wijnand Zwaan. Problemen op de A4, de weg Den Haag-Rotterdam. Heeft een vrachtwagen in brand gestaan bij Delft. Die brand is inmiddels geblust, maar de weg is nog wel in beide richtingen helemaal dicht. Dus ook vanuit Rotterdam. Het verkeer moet omrijden. Dat kan over de A13 en de A20. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. 3 kilometer file voor de Drecht-tunnel. Daar stond een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels weg. Dankjewel, Wijnand. En dat latere schooladvies, dat hebben we ook van spraakmakers. Mijn naam is Mirella Visser en ik ben inwoner van Uithoorn. Ik woon in de Legmeer. En dat is een wijk die behoorlijk zwaar getroffen is de afgelopen jaren door overkomende vliegtuigen. Vroeger begon het meestal om 9:30 's morgens. Maar tegenwoordig gaat het gewoon 6:45 al van start. En ook in het weekend. En daarom is mijn vraag eigenlijk wel van: wanneer is dat vliegruim eigenlijk vol? Daar richten wij de focus op, terwijl er voor onze mobiele telefoontjes al geëxperimenteerd wordt met 5G, loopt de technologie van de luchtvaart zo'n 20 jaar achter. Dat ontdekt verslaggever Maarten Pleumers, die deze week dus op pad is om te kijken wie of wat de grens aan het aantal vliegtuigen in de lucht bepaalt. Stel dat je een zo groot mogelijke capaciteit wilt gebruiken in het luchtruim. Iets wat de minister in ieder geval heeft aangegeven te willen. Dan is goede communicatie natuurlijk onmisbaar. Want hoe meer vliegtuigen, hoe dichter op elkaar en hoe sneller er gereageerd moet worden. Laten we eens kijken op welk niveau die communicatietechnologie zich bevindt. Ruben Floor werkt voor César, een Europees onderzoeksprogramma waar in opdracht van de Europese Commissie geprobeerd wordt zoveel mogelijk eenheid te creëren in het Europese luchtruim. Als je dan kijkt naar het stukje van grond naar het vliegtuig, als het vliegt, dan zie je inderdaad dat vanuit het verleden er eigenlijk alleen maar radio was. Radiotelefonie, RT, zoals dat heet. En dat is tot nu toe nog steeds zo. Al is daar sinds de jaren 90 is daar ook Datalink bijgekomen. Dus Datalink is eigenlijk de WhatsApp van nu. Dus als je het zeg maar vergelijkt met een normaal telefoongesprek tegen WhatsApp, dan zie je dat met een telefoongesprek is hartstikke flexibel. Je kan er alles mee zeggen wat je wil. Ja. Maar met WhatsApp is het bijvoorbeeld veel makkelijker om een YouTube-linkje te versturen of om een positie op Google Maps neer te zetten. Ja. En je klikt erop en het juiste systeem pakt het meteen op. Nou, dat kan je zeg maar in de lucht ook doen, waarbij je bijvoorbeeld verkeersleidingsinstructies naar boven stuurt. En op het moment dat de piloot zegt van ja, dit is goed, ik accepteer dit, dat het direct automatisch verwerkt wordt in het boordsysteem. Maar wat is dan nu daar de beperkende factor? Ja, ik denk een belangrijke beperkende factor is op dit moment dat de capaciteit of de manier waarop die datalink is geïmplementeerd is niet optimaal. Dus met als gevolg dat het op dit moment niet beschikbaar is voor tijdskritische operaties. Als je met elkaar praat, net als over de telefoon, dan verwacht je ook meteen een respons. Dus als je het over verkeersleiding hebt en je wil een conflict voorkomen, en je zegt van ga nu 2 graden naar links of naar rechts, of een tikkie lager of tikkie hoger, dan wil je niet dat er pas een halve minuut later iemand zegt van oh ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is eigenlijk te laat. Daar blijf ik even bij stilstaan. Hij zei het echt een halve minuut. 30 seconden. Iets wat wordt beaamd door de luchtverkeersleidersorganisatie Europol, die het hoge luchtruim boven de Benelux en Duitsland controleren. Hoofdstrategie is Paul Bosman. We verliezen geen vliegtuigen, ze botsen niet tegen elkaar, er zijn geen gevaarlijke situaties in de lucht. Maar het is wel zo dat de technologie die wij gebruiken om data van de grond naar het vliegtuig en terug te sturen, ja, dat is eind jaren 90 technologie. En dat kan er dan tot leiden dat waar wij gewoon zijn dat een sms of een whatsappje op hetzelfde moment bij de ontvanger is, soms kan dat echt wel een halve minuut duren of zo. Dat is meer de uitzondering dan misschien de regel, maar het gebeurt wel. En we moeten dat in de procedures gewoon meenemen, dat het gewoon even kan duren voordat de data aangekomen is. Tja, even. Een halve minuut. Technologie uit de jaren 90. Hoogleraar luchtvaart Jacco Hoekstra legt uit waarom dit zo is. Nieuwe technologie, het wordt niet klakkeloos geïntroduceerd om verschillende redenen. En het belangrijkste is de veiligheid, het moet goedgekeurd zijn. Het andere is dat het een standaard moet zijn die wereldwijd werkt. Je hebt er niets aan dat als je een systeem ontwikkelt wat binnen Nederland werkt, want in 20 minuten ben je de grens overgevlogen. Dus toen we ook vervolgens luchtvaartmaatschappijen een tijdje de kans geven om dat te kopen. En als ze een nieuw systeem installeren, dat ze dan dat nieuwe systeem installeren voordat je het verplicht kunt stellen. Daarom is het zo dat inderdaad de nieuwste informatie, zoals je die op je mobieltje kunt krijgen met 3, 4, 5G... Dat hebben we in de luchtvaart nog niet. En dus is de logische vraag aan Ruben Floor, die probeert op Europees niveau neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dus wanneer is dit er? Dan moet daar regelgeving op komen, standaardisatie. Die standaard moet worden geaccepteerd, dat moet gecertificeerd. Mag ik het samenvatten? Hier gaan nog heel wat jaartjes overheen. Ja, weet je, dat is het probleem met een veiligheidskritische industrie. Ja. En dat is gek. Ik ben het met je eens, dat is gek. Als je kijkt naar hoe snel smartphone ontwikkeling is en je vergelijkt dat met hoe langzaam de luchtvaartindustrie is. En dat heeft alles te maken met de veiligheidskritische aspecten ervan. Certificering van nieuwe avionica duurt gerustig 10 jaar. Ter geruststelling van het opmerkelijke verhaal uit deze reportage, even een herhaling van 2 minuten geleden. We verliezen geen vliegtuigen, ze botsen niet tegen elkaar, er zijn geen gevaarlijke situaties in de lucht. En de maar die nu komt, laat ik maar even achterwege. Ik krijg veel reacties van u waar ik morgen wat van zal laten horen. Economische motieven worden natuurlijk veel genoemd om het luchtruim maar zoveel mogelijk te stouwen. En daar liggen soms perverse prikkels aan ten grondslag. Op dit moment sommige landen echt proberen om een vliegtuig zo lang mogelijk binnen hun landsgrenzen te houden, zodat ze meer tolgelden krijgen. Dat is verre van optimaal. Maarten Bleubers hoort u in zijn zoektocht en al deels de antwoorden die we vinden. Morgen meer daarover. Spraakmakers. Aan tafel onze spraakmaker van vanochtend, president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser. Volgt al jarenlang de uitgaven op het gebied van de klimaattransitie. En daarom gaan we straks een aantal opvallende zaken doornemen in het klimaatdebat, zoals die nu dat nu gevoerd wordt. Ik ga gelijk op mijn taal letten. Ik zit namelijk met 3 taalfetischisten hier in de studio, als ik ze zo mag noemen. Want Arno Visser heeft een achtergrond Nederlands letterkundige. Heel mooi. En daar tegenover zit Vela Bogal van het taalfoutje.nl, taalfoutje van het jaar, een van de oprichters daarvan. En Jan Stroop is taalkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Mag ik jullie taalfetischisten noemen? Of, wie? Ja, u, een taalfetischist. Een fetischist? Ja? Allerminst. Oh. Ik ben een realist. Oh, ik bekijk wat er gebeurt en ik vind dat interessant en ik probeer dat te verklaren. Een taalrealist? Kijk, prima. Nou, het taalfetischist past op zich wel. Ik geniet wel heel erg van taal, zowel als het goed gespeld wordt als wanneer het verkeerd gaat. Ja, nou, dan had je echt net naar Jan Beuving moeten luisteren, volgens mij. Daar zaten echt prachtige uitspraken en vormen van taalgebruik in, toch? Heel mooi, ja. Wij richten ons nu op het klimaat en daarvoor gaan we eerst naar Haarlem. Daar staat NOS-verslaggever Joris van der Kerkhof. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Ilan. Jij bent namelijk bij de lancering van de stemwijzer, die ook weer voor de Provinciale Statenverkiezingen door Podemos is opgesteld. Voor elke provincie een aparte stemwijzer, en met klimaat als een van de grootste aandachtspunten, begrijp ik. Het gaat veel over klimaat. Ja. Het is in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Ik zie een kaart van Nederland voor me. En dit was ook een fijne oefening om de provincies weer eens te herhalen. De 15 lijsttrekkers van de verschillende partijen hier zijn nu die stemwijzer aan het invullen. Dat doen ze in stilte in die hele bijzondere statenzaal van de provincie Noord-Holland. Ze werden even van tevoren, een half uurtje geleden, toegesproken door de Kamers door de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Al eerder heb ik gezegd dat de provinciale verkiezingen geen opgetuigde opiniepeilingen zijn. Ze gaan niet over landelijke politiek, alhoewel ze natuurlijk wel vaak gaan over landelijke thema's die ook vertaald worden naar de provinciale politiek. Niettemin hopen we dat de kiezer zich ook en vooral laat leiden door provinciale thema's, zoals wonen, klimaat, mobiliteit, natuur, milieu en door provinciale standpunten. Ja, die provinciale standpunten, die mochten de verschillende lijsttrekkers ook heel kort even toelichten. Je hoort een overzichtje, soms noemen ze een eigen partij en soms ook niet. Er is in de afgelopen periode te weinig gebouwd. IDA betekent oproep, stem. Maar we zeggen ook wel eens dat de I staat voor onze islamitische inspiratie en de andere letters voor ons Hollands DNA. Wij willen geen compromissen meer sluiten op die luchtkwaliteit. Maar ik denk dat wij nu vanuit DENK die leiderschap tonen, maar die leiderschap vanuit diversiteit. We hebben gezien dat er een nieuwe generatie is opgestaan, de klimaatgeneratie. Wij hebben op onze verkiezingscampagne gezegd, weg met Rutte. D66 is een partij die bouwt aan een toekomst. Een groene toekomst, waarin energie duurzaam wordt opgewekt. Wat de VVD betreft zijn er twee van de belangrijkste thema's de komende 4 jaar. Hoe gaan we om met de klimaatagenda en waar gaan we woningen bouwen in Noord-Holland? Ja, die stemwijzer die is gemaakt door ProDemos. Eddie Habbe Jansen is de directeur van ProDemos. Gaat het veel over het klimaat? Hebben jullie dat heel belangrijk gemaakt ook in die klimaatwijzer, in de stemwijzer? Nou ja, wij hebben dat niet zozeer belangrijk gemaakt. Dat doen de partijen zelf natuurlijk. Het ligt ook wel een beetje aan de terreinen waar de provincie zich natuurlijk mee bezighoudt. De provincie gaat ook over een aantal onderwerpen op het gebied van milieu en natuur en het aanleggen van wegen of juist het openbaar vervoer. Dus het zit ook wel een beetje aan die provincie vast. Maar het valt ons op dat in de programma's en in de standpunten van partijen inderdaad klimaat, duurzaamheid, milieu een heel belangrijk onderwerp is. En dan hebben jullie al die programma's doorgelezen en krijg je dan ook niet een hol hoofd van al die holle woorden? Nou ja, wij zijn natuurlijk juist op zoek naar heel, heel praktische, concrete voorstellen. Want wat wij in stemwijzer vergelijken zijn echt beleidsvoornemens. Dus niet zoiets als wij vinden het milieu belangrijk. Maar wij willen dat er heel veel meer windmolens gebouwd worden. Of juist niet. Ja, dat was hier bijvoorbeeld een probleem. Er mochten geen windmolens meer gebouwd worden. Er zeggen partijen, er moeten meer windmolens gebouwd gaan worden de komende periode. Wat valt u op, want u doet het al lang. Wat valt u op aan de programma's nu die u in de stemwijzer verwerkt hebt? Nou ja, we zien dus inderdaad dat die onderwerpen op het gebied van milieu en duurzaamheid een belangrijke rol gaan spelen. En er dus ook nieuwe tegenstellingen komen. Dus het zijn ook partijen die zich daar duidelijker voor en tegen uitspreken. Dus dit is echt wel een kwestie in deze verkiezingscampagne. Ja, het ging ook over inclusiviteit. Partijen als DENK, als NIDA, die meedoen. Kun je die ook in de stemwijzer zo toevoegen dat het ook over alle thema's gaat uiteindelijk? Dat, nou ja, bij wijze van spreken, dat u die niet meteen bij het DENK zou horen, dat u daar wel zou kunnen uitkomen in de stemwijzer? Ja, kijk, uiteindelijk neemt ook DENK en NIDA nemen ook standpunten in over alle kwesties in de stemwijzer. Omdat natuurlijk simpelweg, als zij in de Staten gekozen worden, ze ook over alle onderwerpen hun mening moeten geven. Dus ook over milieuvraagstukken, ook over windmolens. Dus dat is weliswaar hun accent. En dat soort onderwerpen komen ook terug. Maar alle partijen moeten uiteindelijk over alle onderwerpen een opvatting hebben. Hoeveel mensen gaan hem invullen? Nou ja, wij verwachten in heel Nederland zo rond de 1 à 1,5 miljoen mensen die dat gaan doen. En die dan, heb je dat ook wel eens onderzocht, die dan uiteindelijk met de uitslag in de stemwijzer in hun hoofd uiteindelijk gaan stemmen? Nou, gelukkig gaan heel veel mensen juist na die stemwijzer op zoek naar nog meer informatie. Bijvoorbeeld omdat ze een beetje geschrokken zijn van de uitkomst. En veel andere mensen zien juist in de stemwijzer een bevestiging van wat ze al lang vonden. En dat is een mooie functie. Een startpunt voor het nadenken over de verkiezingen. Welke provincie woont u? Ik woon zelf in de provincie Utrecht. Oh, die doet niet mee. Precies, ik moet het helemaal zelf doen. En u weet het al? Ik denk dat ik het al weet, ja. Nou, dat is fijn om te horen. In de zaal zijn dus de mensen nu nog die stemwijzers aan het invullen. En vanaf nu kunt u dat gewoon als geïnteresseerde stemmer ook op internet doen. Eens even kijken. Stemwijzer.nl, denk ik. Stemwijzer.nl. Nou, simpeler kan het niet. Zou zomaar kunnen. Ja, precies. Voor de duidelijkheid, Utrecht doet natuurlijk wel mee met de statenverkiezingen, maar niet met die stemwijzer. Want ik zag hier wat mensen in de studio. Zeker niet met die stemwijzer. Wat is nieuw? Ja. Maar daar zijn weer kieskompassen en andere mogelijkheden voor om ook erachter te komen waar je staat. Dankjewel, Joris, voor jouw bijdrage. Wat hier wordt gezegd door de directeur van ProDemos, van mensen gaan daarna weer op zoek naar informatie, als ze een beetje weten waarin ze staan. Duurzaamheid is dus een van de belangrijkste punten bij die stemwijzer. Jullie hebben, meneer Visser, bij de Rekenkamer al jarenlang onderzoek gedaan naar dat klimaatbeleid. Wordt de discussie zoals die nu gevoerd wordt, zeker als mensen op zoek gaan naar extra informatie, te veel op emotie of op feiten gevoerd nu? Nou, iedere discussie wordt voor een belangrijk deel op emotie gevoerd, zeker politieke discussies. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Want je moet een probleem wel voelen om het serieus te nemen. Ja. Als het probleem alleen maar gerationaliseerd wordt of alleen maar in jargon wordt gevoerd door deskundigen alleen en het grote publiek niet wordt meegenomen, dan los je geen probleem op. Punt is wel dat op enig moment je een besluit moet nemen waarin ook de ratio is verwerkt. Dan moet ze met elkaar in balans zijn. En dat moet rationeel verwerkt worden in de plannen die je maakt. Ja. Daar valt nog wel het een en ander te verbeteren. Want als we misschien wat hele concrete gevallen erbij pakken, de subsidie op elektrische auto's bijvoorbeeld, dat hebben jullie al in 2014 en 2015 kritische rapporten over gepubliceerd. Ja. Niettemin, ook afgelopen jaar weer 700 miljoen aan subsidie verstrekt op elektrische auto's, van tussen de 80 en de 120.000 euro. Waarvan Sybrand Buma van het CDA toen had over Prosecco drinkende Tesla-rijders die duurzaamheid nastreven en daarvoor beloond worden middels een riante subsidie. Heeft hij dan niet een punt? Want dat beleid wordt gewoon doorgezet. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld, die elektrische auto's, waar een heleboel tot uiting komt. Kijk, dat je een idee verzint om iets beters te doen, dat is natuurlijk goed, want daar is de politiek ook voor. Maar tegelijkertijd moet je afspreken of het idee wel oplevert wat je denkt dat het oplevert. En wij zijn het onderzoek gaan doen omdat we dachten, ja, maar wat kost dit nu? Ja. En wat levert het nu op? Nou, lang verhaal kort, we kwamen er in 2014 achter dat er toen 4-5 miljard was gestoken in die auto's via fiscale maatregelen. Dus het heeft maanden werk gekost om erachter te komen. Dat is onmerkwaardig. En je zou het ook gewoon meteen bij kunnen houden. Dan ga je het uitrekenen naar de doelstelling CO2-ton besparen. Dat bleek dan meer dan 1000 euro per bespaarde CO2-ton te kosten. De toenmalige marktprijs was ongeveer een tientje. Ja, dat bedoel Toen ik. Zeiden wij zuinigjes, dat is relatief duur. Ja. Achteraf gezien hadden we dat misschien niet zo relativerend, ironisch moeten brengen. Want we dachten, nou begrijpt iedereen wel wat je bedoelt, dat je een veel effectiever beleid kan voeren als dit het honderdvoudige kost, wat dat op een andere manier kan. Maar we zijn nu 4-5 jaar later en nog steeds gaat dat beleid weliswaar in aangepaste vorm door, maar nog steeds door. En nog steeds is het een zeer kostbaar beleid. Ja, waar een CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt al jaren zich ook druk om maakt en waar we een staatssecretaris Menno Snel letterlijk van horen zeggen dat het nog steeds een doelmatige subsidie is, want in 2030 moeten alle nieuw verkochte auto's emissievrij zijn. Ja, maar de vraag dat is... Het houdt toch geen stand dan, als je dit soort resultaten ook hebt gehoord? Nee, en dat is dus ook opvallend, want de vraag is niet zozeer of je doelstelling de verkeerde doelstelling is. De vraag is of de weg om die doelstelling te bereiken de juiste weg was. En het kost inmiddels 6 miljard. En je zou je ook de vraag kunnen stellen, zouden er ook andere dingen kunnen zijn die je met 6 miljard of de komende jaren met dat bedrag kan bereiken? Ja. En misschien het niet doen via de fiscale weg, maar via de subsidieweg. Want in de fiscaliteit moet je altijd afwachten wat het oplevert. Is het niet transparant? Is het moeilijk uitwisselen? Dus we hebben al vaker gezegd in het klimaatbeleid van de afgelopen jaren, neem nou eens ook die maatregelen in de fiscaliteit onder de loep. Want een heleboel zijn niet bewezen effectief. Een heleboel zijn intransparant. En een heleboel zijn ook wel geëvalueerd. En uit die evaluatie blijkt dat ze dus niet doen wat ze zouden moeten doen. En wordt er helder over gecommuniceerd? Vanuit politiek Den Haag? Nee. Nee, dat is dus een deel van het probleem. We hebben een jaar of 4 geleden een hele reeks van milieubelastende fiscale maatregelen, lang woord, neergelegd in een grote spreadsheet. Vanaf, kijk wat u daarmee kan, al naar gelang uw politieke kleur het een of het ander ingeeft. Daar zijn wij neutraal in. Maar als er een internationale afspraak bestaat om fiscale maatregelen die het milieu belasten, verzwaren, als die internationale afspraak er is om dat te verminderen, nou, hier zijn er een aantal. Waar u gebruik van zou kunnen maken. Ja. En dat aantal is er nog steeds. Ja. Misschien in hetzelfde kader, ander discussiepunt, is de vraag wie de transitie, klimaattransitie moet gaan betalen. En dan is er natuurlijk politiek breed ook veel gesproken over of grote bedrijven de rekening, of tenminste de dans ontspringen en de rekening te veel bij de burger wordt neergelegd. De concurrentiepositie wordt dan altijd weer naar boven gehaald. Van ja, we willen onze bedrijven in Nederland houden, dus moeten we de Nederlandse bedrijven te vriend houden, zogezegd. Is aangetoond dat door ze fiscaal dus aantrekkelijk regelingen voor te schoten, dat inderdaad bijdraagt aan een betere concurrentiepositie en de bedrijven hier daadwerkelijk daardoor blijven? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Dit debat voeren we al 20, 30 jaar in het land. Maar het is wel het argument waarmee geschermd wordt. Ja, en al 20, 30 jaar het argument. En het argument erbij is dat Nederland een zeer energie-intensieve economie heeft. Ja. En daarbij geldt dus hetzelfde van die fiscale maatregelen. Of aan de ene kant of aan de andere kant. Je wilt belonen of je wilt ontlopen. Of het werkt en of het op die manier werkt. En wij zeggen, ja, een heleboel fiscale maatregelen werken niet zoals je denkt dat ze werkt. Dus nog aan de belonende kant, de ontziende kant, nog aan de andere kant. Dus je kunt dat op een effectievere manier doen. Maar heeft het dan bedrijven, heeft het geholpen, zeg maar? Dus het argument wat politici aanhouden en aanhalen van daarom moeten wij bedrijven ontzien, want dan houden we ze hier. Ja. Is aantoonbaar, is dat transparant te maken of die bewering klopt? Nou, transparant niet. Kijk, het energiebeleid heeft 3 doelstellingen. Moeten we nog niet, en we halen er steeds eentje uit. Het moet betaalbaar zijn, het moet duurzaam zijn, en de derde moeten we ook niet vergeten, we moeten leveringszekerheid hebben. Ja. En wij hebben uit al onze onderzoeken gehaald dat in ieder geval 2 van die 3 doelstellingen worden bereikt. Op het gebied van leveringszekerheid, laten we dat niet onderschatten. We hebben een stroomnet dat zeer zeker is en dat tot de top van de wereld behoort. Doet Nederland het goed. In termen van betaalbaarheid, een toenmalig onderzoek naar gas en elektriciteit, behoorde tot de betaalbare energievoorzieningen in Nederland. En dan de derde, daar hebben we het steeds moeilijk. Het bereiken van die duurzaamheidsdoelstellingen. En daar lopen we steeds achter. Nou ja, dat hebben we gisteren weer te horen gekregen. Dat we het als Nederland echt wel op zijn langzaamste doen. Ja, en daar is weer een interessant probleem, is dat we te vaak van te optimistische scenario's blijven uitgaan. Dus een paar jaar geleden hebben wij achter elkaar geconstateerd dat de beschikbare gelden om die ambities te verwezenlijken niet werden uitgegeven. En dat je dus achterloopt op schema. Ja. En hebben die waarschuwing afgegeven. Toch blijft dan de overheid, de minister, zegt ja, maar volgens mijn scenario komen er wel. Hoe kan dat? Omdat worden jullie dan niet serieus genomen? Of willen ze een ander plaatje voorschotelen? Waar zit dat dan in? Nou ja, en dan kom je misschien wel weer in die emotie versus ratio discussie. Omdat men graag uitgaat van optimistische scenario's in deze discussie. En dat is niet één minister, dat is vrij breed. Dus een van de lessen die we altijd voorleggen is, als je plannen hebt met nieuwe middelen, ga niet uit van optimistische scenario's en spreek tussendoelen af. En we praten hier over beleid dat je in 10, 15 jaar moet realiseren. Dan ga je niet tot jaar 14 wachten om te kijken of je er bent. Je moet ook tussendoelen afspreken waarin zowel de financiële kant en de kant die waar je resultaat staat in beeld zijn, zodat je tijdig kan bijsturen of dat je tijdig kan zeggen, ja, moet het toch op een andere manier doorgaan. Dus dat zou het al iets realistischer maken. Dat zou de ratio in beleid maken en het zou het ook beter discussiëren maken om te kijken waar je het nou werkelijk over hebt. Ja, maar het blijft dus voor ons als burgers best lastig om te achterhalen wat klopt er nou van wat er gezegd wordt. Het heleboel is niet navolgbaar. Dat is jullie werk, in ieder geval, om het wel naar volwaar te maken. Ja, voor iedereen. Ons best. Dank, Arno Visser. U luistert naar Argos, ik ben Lisa. NPO Radio 1. Dit is mijn fout, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in het bos in Den Haag. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby. Argos onthulde dat belangrijk steunbewijs niet serieus werd genomen door het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg is bevallen. Na onze uitzending kregen we nieuwe informatie over deze zaak. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat je het zo afdoet. In Argos. Op NPO Radio 1. Super slecht. Het aanzien van de rechtspraak als het op zo'n manier wordt behandeld. Zaterdag om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen. Zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong.